flame. Burning in my heart, tearing it all apart. No matter how I try, my love I cannot hide. Oh, sugar pie, honey pie, sugar pie. You know that I wait for you. Can't help myself. I love you and nobody else. Sugar pie, honey pie, sugar pie. Do Αφιέρωμα αυτή την εβδομάδα σε μερικά βέβαια από τα εκατοντάδες, γιατί κυριολεκτικά είναι εκατοντάδες εξαιρετικά τραγούδια από την Motown. Ένα από τα πρώτα σπουδαία ονόματα συγκροτήματα της Motown ήταν οι Four Tops. Το κομμάτι που ακούσαμε λεγόταν I Can't Help Myself, κυκλοφόρησε το 1965 και το έριξε από το νούμερο 1 του Αμερικάνικου Hit Parade τότε, το Satisfaction των Rolling Stones, στην πρώτη μεγάλη επιτυχία του στην Αμερική. Οι Four Tops, ένα συγκρότημα με συνεχόμενες επιτυχίες για πολλά χρόνια, είχαν έναν καταπληκτικό τραγουδιστή, αυτόν που ακούσατε, τον Levi Stubbs, και έχουμε παίξει και το Reach Out, I'll Be There. Βέβαια θα μπορούσαμε να παίξουμε από αυτούς τουλάχιστον 8 με 10 πρώτης κατηγορίας κομμάτια. Φεύγουμε από τον ήχο των Four Tops και πάμε σε ένα τραγούδι του 1966 από τον Jimmy Ruffin. Ένα από τα σπουδαία ονόματα της Motown, ο Jimmy Ruffin, και η εξαιρετική μπαλάντα What Becomes of the Broken Hearted. This land of broken dreams, I have visions of many things, but happiness is just an illusion, filled with sadness and confusion. What becomes of the broken hearted, who had love that's now departed? Ο Jimmy Ruffin λοιπόν, πάρα πολλές οι επιτυχίες και γι' αυτόν. Το τραγούδι έχει γίνει ένα από τα τραγούδια που λένε οι περισσότεροι τραγουδιστές μέχρι τις μέρες μας στο ρεπερτόριό τους. Jimmy Ruffin ήταν αδελφός του David Ruffin, του συγκροτήματος των Temptations. Ήταν μια πολύ μεγάλη οικογένεια η πρώτη εποχή της Motown. Έτσι λοιπόν, στο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, παίζει drums ο Marvin Gaye.

Στα παράνομα προϊόντα καπνού έχουν βρεθεί βαρέα μέταλλα και ξένες ύλες, όπως τρίχες ζώων, πλαστικά και χημικά πρόσθετα άγνωστης προέλευσης. Το ήξερες? Άλλωστε γι' αυτό είναι φθηνά. Πες όχι στα παράνομα τσιγάρα και τον παράνομο χύμα καπνού. Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, γιατί θα είναι Χριστούγεννα CityLink. 14 με 31 Δεκεμβρίου, εντυπωσιακά εορταστικά δρόμενα και μοναδικές μουσικές εμπειρίες μας περιμένουν στο πιο όμορφο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας. Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, μικροί και μεγάλοι μπαίνουμε στο πνεύμα των γιορτών. Τα παιδιά φωτογραφίζονται στις 12.30 με το Scooby-Doo και στις 3 η ώρα η Ρένια Λουιζίδου μας αφηγείται το πρωτότυπο παραμύθι «Εκείνα τα Χριστούγεννα ήρθαν τα κάτω πάνω». CityLink. Πανεπιστημίου, Αμερικής, Σταδίου, Βουκουρεστίου. Εσύ που γυρνάς τους δρόμους σαν χαμένος, κρατώντας το κινητό ψηλά, όχι από υπερηφάνεια, αλλά για να βρεις κάποιο ξεκλείδωτο δίκτυο, άκουσέ με προσεκτικά. Σταμάτα να σε νοιάζει αν το Wi-Fi της καφετέριας πιάνει στα έξω τραπεζάκια. Σταμάτα να κάθεσαι στο παγκάκι δήθεν πως χαζεύεις τους περαστικούς, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς ασύστολα το Wi-Fi της πιτσαρίας. Σταμάτα να παρακαλάς για λίγο Wi-Fi τον σουβλατζή, γιατί η μέρα που περίμενες έφτασε. ΟΤΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα απελευθερώνει το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε 150.000 σημεία στην Ελλάδα και σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Μαγικά Χριστούγεννα ξεκινούν στο Golden Hall με Άγιο Βασίλη, εργαστήρι σοκολάτας και παιχνιδιών, θεατρικές παραστάσεις, δώρα πολλά και πράξεις καλές. Φέτος φέρνουμε μαζί μας χαμόγελα, αγάπη και ό,τι ανακυκλώσιμο έχουμε για να στηρίξουμε μαζί την Ένωση Μαζί για το Παιδί. Ελάτε να μοιράσουμε και να μοιραστούμε μαγεία στο Golden Hall. First of all. Σας περιμένουμε για Κυριακάτικο Christmas Shopping 14 και 21 Δεκεμβρίου. Βήμα FM 99,5. Αντί να κάνει τα νταϊλίκια δήθεν ότι θα πάει στις αγορές και οι αγορές θα σταθούν σούζα, να αλλάξει στάση, να αλλάξει στάση ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι να αλλάξει στάση ο Τατσόπουλος, ώστε να έχουμε τον αποστάτητο Τατσόπουλο για 50 χρόνια. Για προσπαθώ, και να λέμε, Πέτρο, αν αυτό το μαλακισμένο δεν ψήφιζε πρόεδρο, θα ήμασταν στην εξουσία και θα είχαμε φέρει το σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό στη γη. Είσαι στα... Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε με τα ξεπέραστα και θρυλικά τραγούδια της δεκαετίας του 60, όλα από το Detroit και την Motown. Τι συμβαίνει όταν τα δύο αποδεδειγμένα μεγαλύτερα συγκροτήματα του πλανήτη σε κάποια στιγμή της καριέρας τους τραγουδούν τραγούδια της Motown? Όταν οι Rolling Stones, που μετά τις πρώτες επιτυχίες στην αρχή έλεγαν διάφορα άλλα, αλλά από τη στιγμή που ξεκίνησαν την καριέρα τους, ελάχιστες είναι οι διασκευές. Ποτέ σχεδόν δεν έκαναν διασκευή. Δεν ξέρω, μισό, ακόμα μισό της εκατό είναι οι διασκευές. Για να δείξουμε δηλαδή ότι αυτά τα 3-4 κομμάτια που διασκεύασαν, πραγματικά έδειχναν την αγάπη τους για αυτή τη μουσική. Στο άλμπουμ It's Only Rock and Roll, υπάρχει η εκτέλεση του τραγουδιού που θα ακούσετε τώρα, που ξεκίνησε το 66 από το φοβερό συγκρότημα των Temptations. I know you wanna leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg, plead for your sympathy, I don't mind, cause you mean that much to me. Ain't you proud of me? Και μπροστά σε κάτι τραγούδια που ακούμε, κάτι γελίους και ελληνικούς και ξένους στίχους, αυτά τα pop της εποχής μας, εδώ είναι στίχοι οι οποίοι, παρόλο που είναι ερωτικοί, είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Μουσική. place I can stand. Cause I wanna keep you any way I can. Ain't too proud to face, sweet darling. Please don't leave me, girl. Ain't too proud to για πάρα πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει η συναυλία των Rolling Stones σε όλες σχεδόν τις περιοδίες τους, κάποιες από τις συναυλίες τους ξεκινούν με τραγούδια που ακούγονται από τα μεγάφωνα για να σταθεί το κοινό, μόνο τραγούδια της Motown. Το ξέρουν αυτό όσοι έχουν παρακολουθήσει τις συναυλίες των Stones. Πάμε τώρα στους άλλους, στους Beatles, που και αυτοί δεν είπαν τραγούδι κανενός άλλος εκτός από την πρώτη εποχή τους, πριν σχεδόν ή μόλις άρχιζαν την καριέρα τους. Και τα δύο συγκροτήματα είναι επηρεασμένα από την αμερικάνικη R&B μουσική. Στο άλμπουμ With the Beatles υπάρχει αυτή η διασκευή ενός καταπληκτικού τραγουδιού που έκαναν επιτυχία οι Marvelettes, με αυτές θα το ακούσουμε βέβαια, το 1961. Από τις πρώτες επιτυχίες της Motown, και το συγκρότημα που παίζει με τις Marvelettes, γιατί ήταν φωνητικό συγκρότημα τα κορίτσια αυτά, είναι οι Funk Brothers. Ένα απίθανο group που παίζει σχεδόν στις περισσότερες πρώτες ηχογραφίες της Motown. Όσοι έχουν δει το ντοκιμαντέρ για τη Motown ξέρουν αρκετά πράγματα για αυτή την ιστορία. Πάρα πολλά τραγούδια από αυτά έχουν ακουστεί και στις ταινίες του Σκορσέζε, ιδιαίτερα αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε αυτή την εκτέλεση, στην ταινία Mean Streets. Marvelettes, Please, Mr. Postman, μεγάλη επιτυχία και για τους Carpenters και οι Beatles μέσα στο We The Beatles το τραγούδι. Ήταν τρομακτική έκπληξη για όλους μας τότε, όταν ξαφνικά είδαμε το άλμπουμ Diana Ross, Supremes και Temptations. Τα δύο μεγαλύτερα συγκροτήματα της Motown μαζί σε ένα άλμπουμ. Σε ένα άλμπουμ βινιλίου, δεν υπήρχαν τότε CD και download. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν στο νούμερο 2 το 1969 τον Ιανουάριο, όταν νούμερο 1 ήταν ο Marvin Gaye με το I Heard It Through the Grapevine. Diana Ross, Supremes, Temptations, I'm Gonna Make You Love Me. I'm gonna do all the things for you a girl wants a man to do. Oh, baby. I'll sacrifice for you, I'll even do wrong for you. Oh, baby. Every minute, every hour, I'm gonna shower you with love and affection. Look out, it's coming in your direction. And I'm gonna make you love me. Oh, yes, I will. Yes, I will. I'm gonna make you love me. Oh, yes, I will. Yes, I will. Look at him. My love is strong, you see. I know you'll never get tired of me. Oh, baby. Sure. I'm gonna use every trick in the book. I'll try my best to get you hooked. Hey, baby. Take me, I'm yours. Every breath I take and each and every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we apart, our hunger for every wasted hour. And every night and every day, I'm gonna get you, I'm gonna get you. Look, I called, I'm gonna get you. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίξει με τις θυσίες του ελληνικού λαού, δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Απορρίπτει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τη δημιουργία κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Ο Ευαγγέλος Βενιζέλος προτείνει συνένεση στην Προεδρική Εκλογή και Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ επικρατήσει στις εκλογές, θα ζητήσει από τους εταίρους να διαγράψουν μεγάλο μέρος του χρέους χωρίς μονομερείς ενέργειες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Reuters. Εκτός και αν μας αναγκάσουν, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Πληθαίνουν οι φωνές βουλευτών από όλους τους πολιτικούς χώρους για ανάληψη πρωτοβουλειών ώστε να μην γίνουν προώρες εκλογές. Καταβάλλονται αύριο οι συντάξεις του ΟΓΑ και του ΟΑΕ. Στις 22 του μήνα οι συντάξεις του Δημοσίου και όλων των άλλων ταμείων. Επιστρέφονται από αύριο πινακίδες, άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας εν ώψη εορτών. Στα αθλητικά και τη Super League, αυτή την ώρα Ξάνθη Παναθηναϊκός. Νωρίτερα ΠΑΣ Γιάννηνα ΠΑΟΚ 3-0. Και ο καιρός, βροχές και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική ασθενής βροχή το πρωί με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.

Ναι, νικήκαμε! Σιγά που θα χαχάναμε! Υπέρ του κυρίου Σταύρου Δήμα εψήφισαν 160 βουλευτές και 135 βουλευτές εψήφισαν παρόν. Και ναι, νικήκαμε! Και ναι, ανατροπή! Και over, κύριε! Εγώ έχω κάνει και κάποιους δικούς μου κεφαλονίτικους υπολογισμούς. Οι ίδιοι κεφαλονίτικοι υπολογισμοί βγάζουν πρόεδρο Δημοκρατίας. 100%. Λοιπόν, άκου Νότι, στο λέω νωρίς για να το παίξεις κιόλας. Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν βγαίνει με τίποτα. Προεδρική εκλογή στον Βήμα FM 99,5. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η διαχρονικότητα των τραγουδιών αυτών φαίνεται και αποδεικνύεται καθημερινά. Σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του 2014 στο Guardians of the Galaxy είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται και που το soundtrack της ταινίας αυτής είναι από τα πιο πετυχημένα της χρονιάς που τελειώνει. Το τραγούδι βγήκε το 1969 και μας έκανε γνωστό για πρώτη φορά ένα συγκρότημα και έναν τραγουδιστή κυρίως που θα κυριαρχούσε απόλυτα τα επόμενα 25 χρόνια με μοναδικά άλμπουμ και τραγούδια. Είναι ένα από τα καλύτερα pop τραγούδια και πολλοί το αναφέρουν σαν ένα πρωτοποριακό τραγούδι για την εποχή. Μπορεί τώρα να το ακούτε εσείς και να λέτε τώρα τι είναι το I Want You Back. Όμως ας πούμε ότι η Βρετανική εφημερίδα, λέμε τώρα μερικά από αυτά που έχουν γραφτεί, μια βρετανική εφημερίδα μεγάλη, ο Guardian νομίζω, είχε γράψει ότι είναι ένα από τα greatest pop record of all time. Το Pitchfork, ένα site που είναι δημιουργήθηκε πολύ πιο μετά από ό,τι κυριαρχούσαν τα τραγούδια αυτά, γράφει επίσης, έχει γράψει για το τραγούδι, ότι είναι οι χοροδίες που γίνονται στο τραγούδι από τα χοροδιακά μέρη, είναι πρωτοφανή. Jackson 5, έτσι τους μάθαμε. Yeah. Η Diana Ross ήταν αυτή που βοήθησε τους Jackson 5 στην αρχή της καριέρας τους. Ακούσαμε το I Want You Back, που σύμφωνα με το Rolling Stone είναι ένα από τα καλύτερα 500 τραγούδια όλων των εποχών. Περνάμε στον Michael Jackson στα πρώτα του βήματα, 72. Το τραγούδι είναι από ταινία που λεγόταν Willard, το film. Το τραγούδι, παρόλο που το φιλμ δεν έκανε επιτυχία, το τραγούδι είχε ξεχωρίσει, ήταν υποψήφιο για βραβείο Όσκαρ. Το είχε πάρει εκείνη τη χρονιά το The Morning After από την περιπέτεια του Ποσειδώνα, την ταινία εκείνη καταστροφής, το 73. Και είχε κερδίσει όμως χρυσή σφαίρα. Ένας Μάικλ Τζάκσον, που θα μπορούσε να πει κανείς είναι τόσο όριμος τραγουδιστής, αλλά να φανταστεί κανείς ότι γίνεται στο 72 και ακόμα δεν είχε κλείσει τα 14-15 χρόνια. Λέγεται Ben, μια μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες του Michael Jackson. Ben, the two of us need look no more. We both found what we were looking for. Ακούσαμε λοιπόν το Ben, μία από τις πρώτες επιτυχίες του Michael Jackson στην προσωπική του καριέρα. Παράλληλα έκανε και την πορεία του με τους Jackson 5, που αργότερα όταν έφυγαν από τη Motown προς το τέλος της δεκαετίας του 70 ονομάστηκαν Jacksons. Έχουμε ένα άλλο κλασικό τραγούδι αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Βήμα FM 99,5. Largo al fatotum della città. Ρε, όχι, όχι, όχι. Έτσι δεν είναι. Πουλάει. Θέλει πόνο. Βγάλε. Stop. Πιο δαλγά. Καταλαβαίνει. Για πιάσε ένα λα. Μια νύχτα μου πες περνούσε σώ. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.500.000 ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Είδες αν το πιάσεις το λα. Οικό. Παίξτε υπεύθυνα. allabouthotels.com Αθήνα. Δίκλινο από 19 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Ο πρώτος που έτρεξε μαραθώνιο έγινε ήρωας. Οι πρώτοι που πέταξαν

Come here.